w postaci olejku lub lakieru. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby sanitarne stale monitorują sytuację w sprawie koronawirusa z Chin. Polsce grozi susza. Zdaniem hydrologów bardzo pomogłyby opady śniegu. Rosyjskie niezależne media stoją w obronie dziennikarza oskarżonego o wspieranie terroryzmu. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach albo miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszności, powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Takie są zalecenia ministra zdrowia i prezesa NFZ-u. Wirus z Chin jest mniej groźny od swoich poprzedników. Tak mówiła o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia Izabela Kucharska z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przypomniała, że w przeszłości świat miał już do czynienia z podobnymi mutacjami koronawirusa. Kucharska podkreśliła, że wirus raczej nie atakuje dzieci. Zaznaczyła też, że wskaźnik śmiertelności spowodowany infekcją jest niski. Wiemy to, że śmiertelność po zakażeniu tym wirusem jest jednak zdecydowanie mniejsza niż mieliśmy do czynienia w przypadku SARS i MERS. SARS dochodziło do 20%, MERS nawet do 40%. 40% zakażonych, statystycznie oczywiście rzecz biorąc, mogła nie przeżyć zakażenia. Tutaj mamy maksymalnie 4%, natomiast średnio mówimy o 2,5% śmiertelności. To jest plus. Izabela Kucharska zaznaczyła, że polskie służby sanitarne stale monitorują sytuację i są gotowe w razie potrzeby zorganizować kwarantannę osobom zainfekowanym. Do tej pory wskutek zarażenia koronawirusem zmarło w Chinach ponad 100 osób. Grozi nam susza, ostrzegają hydrologowie. Jeżeli sytuacja z opadami się nie zmieni, na wiosnę mogą pojawić się problemy z wodą, zwłaszcza na północy kraju. Bardzo pomógłby w tej sytuacji śnieg, mówi hydrolog Przemysław Plewa z Krakowskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o śnieg, no to powinna być ta warstwa śniegu kilkunastu centymetrowa, aby przy roztopach mogła ta woda wsiąkać w grunt. Jeśli chodzi o opady deszczu, najlepsze są opady wielkoobszarowe, długoterminowe, czyli nie taki deszcz krótkotrwały, kilkugodzinny, intensywna ulewa, ponieważ większość tej wody i tak trafi od razu do rzeki i spłynie, a nie trafi do ziemi. Poza Pomorzem problemy są na Kujawach, Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce oraz w części województwa łódzkiego. W Muzeum Katyńskim w Warszawie ogłoszono ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół średnich, mający na celu upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. W tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę ludobójczej zbrodni popełnionej przez reżim sowiecki na blisko 22 tysiącach polskich obywateli. Na inauguracji konkursu była Dorota Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak będzie on przebiegać? To będzie konkurs plastyczno-literacki dla uczniów szkół średnich zatytułowany Polskie serce pękło, Katyń 1940. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie pocztówki albo napisanie pracy Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu. Już wiadomo, że zwycięską kartkę wyemituje Poczta Polska. Pracę można nadsyłać od 1 lutego do 23 kwietnia, a uroczyste ogłoszenie laureatów nastąpi dzień później, 24 kwietnia, w sali kolumnowej Polskiego Parlamentu. Organizatorem konkursu jest marszałek Sejmu. Elżbieta Witek podczas inauguracji konkursu podkreślała, że ważne jest przekazanie pamięci o zbrodni katyńskiej następnym pokoleniom Polaków. Musimy dbać o tę pamięć i mam ogromną nadzieję, że bez względu na to, kto w przyszłości będzie marszałkiem polskiego Sejmu, ta inicjatywa zapoczątkowana w tym roku będzie się rozwijała przez kolejne lata, może w innej formie, ale żebyśmy jednak temu młodemu pokoleniu tę pamięć o zbrodni sowieckiej przekazywali, żebyśmy o tym pamiętali. Konkurs honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda, a Polskie Radio jest jego patronem medialnym. O czym mówiła Dorota Piotrowska. Rosyjska Nowaja Gazeta włączyła się w akcję obrony praw dziennikarzy. Pretekstem do wspólnego wystąpienia kilku redakcji rosyjskich mediów niezależnych jest sytuacja, w jakiej znalazł się reporter dagestańskiej gazety Czarnowik. Abdulmumin Gadżijew został oskarżony o współpracę z terrorystami, bo przeprowadził wywiady z osobami, które są podejrzewane o terroryzm.

bo Ania poda możliwość kontaktu z nami. Podam oczywiście. Można do nas wysyłać SMS-y pod numer 71335. Można do nas pisać wiadomości mailowe i tutaj wyjaśnia się tajemnica kropki. Mój adres mailowy to anna.gacek@polskieradio.pl. Wojciech Mann radzi sobie bez kropki. man@polskieradio. Dopiero tutaj się pojawia pl. Czyli ja jestem zwykły Mann, a w sumie tworzymy zespół, który przygotował kolejne wydanie audycji w tonacji trójki, w którym znowu będzie zagadka, znowu będzie temat wiodący do odgadnięcia, znowu nie będzie nagrody. Myślę, że państwo mogliby być jakoś rozczarowani, gdyby nagroda się pojawiła. Nie, dlatego że stali słuchacze wiedzą doskonale i zeznają pod przysięgą, że kilka razy nagrody były i to mało tego, zostały rozesłane. Znaczy my po prostu, czasem o tym mówię, potrzebujemy utrzymywać ducha pewnej ekscytacji na linii państwo my i stąd zawsze trzymamy to w niepewności, w tym wielkim zawieszeniu. Czy to dziś, czy nie dziś? Słowo ekscytacja podobnie się zaczyna jak inne słowo, które pasuje do naszego traktowania nagród. Ekstrawagancja. Jesteśmy właśnie nieregularni, nieprzewidywalni, a przez to tak kochani. Uwielbiani, tak. Się zagalopowałem trochę. To może zaczniemy. Dobrze. Mój temat, bo ja go wymyśliłem, poddałem pod rozwagę i po długiej dyskusji z redaktor Anną Gacek doszliśmy do wniosku, że może być. I oto piosenka Podpowiadajka. Bardzo łatwo odgadnąć, jeśli państwo posłuchają, jak właściwie trudno powiedzieć, że państwo tytuł odgadną, bo tytuł sam się będzie narzucał. Oczywiście piosenka niejako nie dotrwała do swojego końca, bo to dawno nagrane i oni musieli skracać, ale tytuł wielokrotnie powtórzony. Nie wiem, czy masz, Aniu, jakiś sygnał, że ktoś odgadł? Podglądam listy od państwa. Nauczyliśmy się już być dość wymagający i dość surowi, więc piosenki o cyferkach to nie jest już dla nas dość. No nie... przepraszam za ten śmiech, ale tak mi jakoś naszło. Wyliczanki również nas nie zadowalają. No, czyli co my robimy? Czy poczekamy na jeszcze twoją podpowiedź? Możemy poczekać na moją podpowiedź. Z moją podpowiedzią będzie jednak pewien problem. Otóż ja dzisiaj przyniosłam wszystkie piosenki zainspirowane tematem. Nie chcę mi się wierzyć, żebyś posunęła się do tego, żeby już w ogóle żadnej na temat nie przyjmie. Ale to znaczy, że ci z Państwa, którzy spróbują po emisji mojej piosenki albo w jej trakcie odgadnąć, zobaczą, jak to jest być mną. Bo teraz tak, mając podpowiedź bardzo wyraźną z piosenki pierwszej, słysząc ten utwór, może połączą to w całość. To ale jest ludzie wyzwanie. Są w pracy, Aniu, albo niańczą dziecko, albo piszą CV, albo... Ale nie nasi słuchacze, którzy lubią wyzwania. Tak uważasz? Ja jestem przekonana, że Państwo będą zachwyceni tym, że teraz przez 3 minuty 44 sekundy będą próbowali połączyć piosenkę Wyliczankę z cyframi z utworem zatytułowanym Hold Me. Powtórzę, Hold Me. No i co? No w tym jest przecież podpowiedź wyraźna. Tak? Jaka? No nie mogę powiedzieć, bo zdradzę temat. To jak będzie grało Hold Me, to może mi tłumaczyć, bo albo ja mam dzisiaj dół sinusoidy intelektualnej, albo ty masz już tak wysoko sinusoidę, że nie dosięgam. No to będziemy to teraz sprawdzać, a Państwo posłuchają Fleetwood Mac. Oh, Nie tylko jeden słuchacz, ale więcej uratował reputację słuchaczy i moją de facto, podsuwając mi odpowiedź i tok myślenia. Tak jest. Pierwszy był pan Łukasz. Tak. Hold me, czyli trzymaj, równa się trzy. Pani Emilia z kolei po prostu napisała, tematem audycji jest trzy. No więc właśnie, panu Łukaszowi gratuluję sposobu dotarcia do sinusoidy Anny Krepka-Gacek, bo rzeczywiście jakiś jestem przymulony, mimo że sam podsunąłem ten temat. Tak, dzisiaj piosenki z trójką w różnym ujęciu, bo to nie znaczy, że musi koniecznie być w tytule. Ale skoro pierwszy utwór Podpowiedź u mnie miał tytuł 1, 2, 3, to jeszcze będę się trzymał tego mojego zacięcia prymusowskiego i ta piosenka, którą wybrałem, również z czeluści historycznych, opowiada o małych rybkach. A ile ich, a nie było tych rybek? Ja też przyniosłam rybki. Moje? Właśnie nie wiem, bo na mojej płycie z rybkami, zespołu Trzy Rybki, jest rybka głupia, półgłupia i mądra. To nie wiem, czy to są te same rybki. Trudno powiedzieć, ale liczba się zgadza. To nie specjalnie, bo zespół, wtedy mamy sześć. Mój zespół to nie są rybki. Aha, to jest piosenka o rybkach. Tak. A. O ilu? Liczę, że o trzech. Brawo! Ania wygrała, proszę. Right over the dam. When out they went swimming, where were they going? Out to the sea, away from me. When out they set out, early in the morning, three little fishes, yes, 1, 2, 3. Three Little Fishes, trzy małe rybki, a zespół The Swinging Blue Jeans. Nie wiem, czy się kiedykolwiek spotkałaś z taką grupą. Ale swingujące jeansy? Tak. Słuchaj, tylko nie rób żartów. Właśnie się zastanawiam, czy komentować. Lata 60. Bardzo przyzwoity zespół z dobrym repertuarem. Swingujące jeansy. Trzy rybki głównie powinny cię interesować. Piosenki z trójką. Anna Gacek, co zaproponuje? Wciąż czekając na moment, czy odważy się zaprezentować 10-minutowe Free Days Jane's Addiction, to jeszcze nie teraz. Sięgam po kolejną nadinterpretację tematu, ale uspokojona tym, że sięgam także po wspaniałą płytę, bo za taką uważam album zespołu Arrested Development.

ten. Muszę powiedzieć, że ciągle bardzo fajnie gra. Odkurzyłam tę płytę kilka miesięcy temu i byłam naprawdę zachwycona, jak czas zaprzyjaźnił się z tym albumem i tą muzyką. Świetny album. Ale wiesz co, Aniu, taki mi przychodzi nieprzyjemny rodzaj myśli do głowy. Może ta muzyka gra tylko nam, bo my już nie mamy 15 lat. Ja uznam, że w ogóle nie rozumiem, co właśnie zostało wypowiedziane na antenie, ale napisał do nas pan Łukasz, który jako pierwszy odgadł temat i napisał, że bardzo się cieszy, że po tylu latach w końcu mu się udało i dalej pisze. Siedzę w domu na L4 z palcem wskazującym prawej ręki w gipsie i trochę ciężko u mnie z trzymaniem. Może to mnie natchnęło. No tak, no to rzeczywiście jest pan pełen poświęcenia i proszę pozostać z nami. Poza tym pan Łukasz też tą ręką w gipsie napisał do nas tego maila teraz. Bo pan jest tegoręczny, gdzie palec chory? Nie mam sumienia prosić pana Łukasza, by jeszcze do nas napisał, czy jest leworęczny, czy prawo. No w każdym razie jest laureatem bez nagrody, ale i tak myślę wielkie szczęście. Piosenki z Trójką. I teraz sobie pomyślałem, wybierając piosenkę jeszcze jedną, którą bardzo lubię i darzę sentymentem, że w pewnym sensie to jest piosenka spełniająca życzenie naszego pana prezydenta. Bo pan prezydent bardzo emfatycznie i wyraźnie powiedział, że on sobie nie życzy, żeby ktoś w obcych językach nas pouczał. I to ja to rozumiem. No bo w końcu obce języki są obce z definicji. Zresztą widziałem taki filmik, w którym pan prezydent walczył z językiem angielskim i poległ. I słusznie. Nie po to mamy polskiego narodowego prezydenta, żeby mówił w obcych językach. I ta piosenka spełnia właściwie te wymagania, ponieważ ona powstała w USA. Napisał ją Bill Haley, król, jeden z królów rock'n'rolla, ale my, Polacy, dumny naród, wstaliśmy z kolan i odrzuciliśmy angielski tekst i powstał polski. Żeby nie było, że my po prostu tylko łykamy wszystko, co nam dyktują w obcych językach. I ta piosenka powinna być naszą dumą. Ona jest o kurkach w wersji polskiej. Aniu, zgadnij, ile było kurek? Aż się boję myśleć, że mogło ich być mniej lub więcej niż 3. Nie, kurki były 3. Parowały raz kurki 3 i zgodnie gęsiego przez pole szły. Pierwsza na przyjdzie, następna tuż, tuż, a trzecia kurka szła za nimi jak anioł. Kurki 3 starej piosence tak szły, lecz wiem, że w rytm rock'n'roll będzie im lepiej się szło, kiedy przyspieszy ich krok. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Gdy nad polem zapadał cień, wracały gęsiego do chatki swe. Pierwsza na przyjdzie, następna tuż, tuż, a trzecia kurka szła za nimi jak anioł. Kurki 3 starej piosence tak szli, lecz wiem, że w rytm rock'n'roll będzie im lepiej się szło, kiedy przyspieszy ich krok. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Kurki 3 starej piosence tak szli, lecz wiem, że w rytm rock'n'roll będzie im lepiej się szło, kiedy przyspieszy ich. To były 3 kurki, a teraz, proszę Państwa, uprzedzam, nie zdradzam, ale uprzedzam, że Anna Gacek wykonuje ruch niezwykle śmiały, jak na tę porę dnia. Ja wykonałam nawet jeszcze bardziej śmiały ruch, korzystając z tego, że jesteśmy już bardzo zaawansowani w XXI wieku i zapytałam na moim Instagramie słuchaczy, czy zagrać o tej porze tak nieradiowy czasowo utwór, jak 10-minutowa piosenka zespołu Jane's Addiction. 91% tych, którzy wzięli udział w głosowaniu, właśnie podglądam, powiedziało, zagraj. Ale wiesz, że wszystkie takie ankiety i sądy to można zmanipulować, jak się chce. Ja chyba odpowiednio formułując pytanie, albo szukając okręgu, w którym tak chcą... Ja zapytałam tak, czy nie. Wzięłam najprostszą opcję pytania. No proszę. I ty masz swój Instagram? Mam swój Instagram i on czasem służy właśnie do takich rzeczy, żeby upewnić się, że instynkt mnie nie zawodzi i że zespół Jane's Addiction to jest zespół ogromnie szanowany na tej antenie. Szanowany. I że mamy wspaniałych słuchaczy, którzy nie mają problemu z tym, że za chwilę będzie. Ale wiesz co, to mi tak smutno mi się zrobiło. Dlaczego? Ja jestem taki... Niepełny właśnie człowiek jestem, bo ja nie mam Instagramu. Ja nie powinienem z domu wychodzić. Nie mam Instagramu. Znaczy to jest tak długi utwór, że zdążymy założyć i życie będzie już inne za 10 minut. Ja nie wiem, jak to się robi. To już nadajmy ten utwór, a ja będę płakał. Ja myślę, kiedy jedna z amerykańskich aktorek kilkanaście tygodni temu dołączyła do świata Instagrama, to pobiła rekord tego, jak szybko zdobyła pierwszy milion obserwujących. Ja myślę, że gdyby Wojciech Mann dołączył, pobiłby Jennifer Aniston natychmiast. Ja bym ze strachu nie założył tego Instagrama, bo bym się bał, że nie osiągnę jej wyniku. Tego miliona tak szybko. A nie mogę mieć najpierw miliona, a potem szybko wrzucić do Instagram. Ale miliona czego? Instagramowców. A, myślałam, że pieniędzy. Nie, pieniędzy. Może już zagrajmy to w Three Days, tak? Thank you. przeżyliśmy. Ciekawe jak słuchacze. Słuchacze się podzielili, ponieważ moja skrzynka odpowiedzi, na którą czasem zaglądam na moim wspomnianym wcześniej już koncie, to była fala miłości. Proszę pozdrowić Wojciecha Mana, proszę pozdrowić Wojciecha Mana. Ale co to ma wspólnego z Jane's Addiction? Już mówię, a z kolei moja skrzynka radiowa to było kocham program trzeci za to, że można w nim usłyszeć takie utwory. Wiesz, tak czy inaczej zapanowała miłość dzięki Jane's Addiction. Tak umiejętnie selekcjonujesz, że prawie bym ci uwierzył. To może coś w nagrodę dla ciebie, Aniu. Ojej. Piosenki z Trójką dzisiaj są w tonacji, przypomnę państwu. I tak sobie przerzucałem te płyty, myślę, co Ani się spodoba. Potem w którymś momencie zobaczyłem zespół, który zrobił na tobie wrażenie. I tak mnie instynktownie coś wzięło. A zobaczę, jak brzmi utwór trzeci. Skoro z Trójką. I na moim wyświetlaczu, bo mam urządzenie z wyświetlaczem, pokazało się, że utwór trzeci trwa 3 minuty i 33 sekundy. Czy mogłem się oprzeć? Nie, już nie wolno. Kiedy kosmos nakazuje, to nie wolno walczyć z kosmosem. Dla Anny Gacek, jej ulubiony zespół z samych Trójek, złożony utwór Śmierć. We'll be right back. 3:33. Pani Anna, łącząc się ze mną w bólu, napisała: metal, który trwa 3:33, to dokładnie połowa szatana. No widzisz, czyli niewinny, nie cały. A Janiu, przez tego twojego długasa, no to mamy już pożegnalny utwór przed sobą. Tak, pożegnalny utwór. Pan Piotr zachwycony tym, że po 10 minutach Jane's Addiction było jeszcze 3:33 ostrego death metalu. No bo tak pomyślałem, że wam się spodoba, tobie i wielu innym. Tak, na do usłyszenia utwór, który myślę jest jednym z tych pewnych, jeśli chodzi o to, jakie zgromadzi za chwilę reakcje, ale dzisiaj, szukając ponad oczywistymi wyborami, jeśli chodzi o trójki w tytule, wybrałam trzeci utwór z trzeciej płyty jednego z najsłynniejszych trzyosobowych zespołów w historii muzyki. Terzet egzotyczny. Zostawię państwa w tym zawieszeniu. Do usłyszenia. Bye.